awangardą interwencję artystyczną Marcina Maciejowskiego w reprezentacyjnych komnatach królewskich. Dwie epoki Marcina Maciejowskiego to zaskakujący pokaz, który na Wawelu można podziwiać aż do stycznia przyszłego roku. Nie przegap tej unikatowej wystawy, gdzie współczesność spotyka się z historią. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 30 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwa zarzuty dostał były szef policji, chodzi o sprawę wybuchu granatnika w gabinecie. Niemcy ewakuują swoich obywateli z Bejrutu, do Libanu poleciał po nich Airbus. Brytyjczycy zamknęli swoją ostatnią elektrownię węglową. Były szef policji z zarzutami, chodzi o głośną sprawę wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Dwa zarzuty usłyszał w związku z tym generał Jarosław Szymczyk. Jeden dotyczy posiadania broni bez wymaganej koncesji, drugi mówi o sprawdzeniu niebezpieczeństwa dużych rozmiarów na pracowników komendy. Były komendant główny policji zeznawał zaledwie kilkadziesiąt minut. Przesłuchanie przebiegło spokojnie, w atmosferze poszanowania ról procesowych, relacjonował rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Pan generał stwierdził, że nie rozumie tych zarzutów, odmówił ustosunkowania się do nich, jak również zażądał uzyskania do przesłuchania zgody właściwego ministra spraw wewnętrznych. Śledczy sprawdzają teraz, czy były szef policji musi rzeczywiście uzyskać zgodę na dalsze czynności procesowe od kierownictwa MSWiA. Wiemy również, że w tej sprawie prokuratorzy przesłuchali na miejscu ukraińską policję, od której generał Jarosław Szymczyk w 2022 roku w prezencie otrzymał granatniki. Ta część śledztwa jest jednak objęta tajemnicą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy 100 milionów złotych na zniszczone przez powódź zabytki. Pieniądze będą pochodzić z programu Ochrona Zabytków na rok 2025. Nabór ruszy na początku stycznia przyszłego roku po oszacowaniu strat i przygotowaniu dokumentacji, mówi ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Hanna Wróblewska. Czy 100 milionów wystarczy? Nie wiem. Jeżeli nie, będziemy szukać tych pieniędzy dalej. Wiadomo, że to będzie trochę bieg długodystansowy. W ciągu roku nie postawi się na nowo, nie zakonserwuje się wszystkiego na nowo. Chodzi o to, żeby uratować wszystko, co jest możliwe. Specjaliści będą oceniać stan budowli uszkodzonych przez powódź na miejscu. Niemcy rozpoczęły wycofywanie ludzi z Libanu. Do Bejrutu poleciał specjalnie Airbus, ale pełna ewakuacja jeszcze nie została ogłoszona, a ambasada pracuje normalnie. Stopień kryzysowy, jak określają to niemieckie służby dyplomatyczne, został podniesiony nie tylko w Bejrucie, ale również w Tel Awiwie i Ramalla. To efekt dalszego zaognienia sytuacji w regionie, a szczególnie akcji militarnych Izraela w Libanie wymierzonych w Hezbollah. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie podało, że wysłany do Bejrutu samolot wspiera akcję powrotu do Niemiec, ale wykorzystywane są także loty komercyjne, a na razie z ambasady zabierane są tylko rodziny pracowników i osoby wymagające opieki medycznej. Placówka dyplomatyczna działa, a według informacji jej pracowników w Libanie przebywa 1800 osób z Niemiec. Litwa chce postawić Aleksandra Łukaszenkę przed Międzynarodowym Trybunałem w Hadze. Jak informują białoruskie i rosyjskie media niezależne, Wilno przekazało do Hagi materiały, które mają wskazywać, że białoruski dyktator i jego współpracownicy popełniają zbrodnie przeciw ludzkości. Litwa jest pierwszym państwem, które domaga się osądzenia działalności białoruskiego dyktatora. Portal Lenta.ru napisał, że litewskie władze nie mogły już dłużej patrzeć na to, jak w sąsiedniej Białorusi popełniane są zbrodnie przeciwko ludzkości, a ofiary reżimu ratując życie muszą uciekać za granicę. Represje na Białorusi wobec przeciwników Aleksandra Łukaszenki trwają co najmniej ćwierć wieku. Nasiliły się w 2020 roku, gdy Białorusini masowo wychodzili na ulice, aby zaprotestować przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Łukaszenko zamyka swoich oponentów w więzieniach, torturuje, prześladuje ich rodziny i konfiskuje majątki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wielka Brytania zamknęła ostatnią elektrownię węglową. To pierwsze państwo G7, które to zrobiło. Ma to wymiar symboliczny w kraju, w którym narodziła się rewolucja przemysłowa. Królestwo mówi goodbye węglowi w niemal 150 lat od chwili, gdy latarnie londyńskiego City rozbłysły dzięki pierwszej w historii takiej elektrowni stworzonej przez Edisona. To symboliczny moment, ale w praktyce trudno mówić o przełomie, bo węgiel już od dawna nie odgrywa tu wielkiej roli. Ambitny plan odchodzenia od szkodliwego dla zdrowia i środowiska paliwa opracował konserwatywny rząd. Jeszcze na przełomie lat 70. i 80. 80% energii królestwa pochodziła z tego źródła. W zeszłym roku już tylko 1%. Anglia była ostatnia, najpierw elektrownia Pewnie takie zniknęły ze Szkocji, potem Walii, wreszcie Irlandii Północnej. Następny krok, odejście od gazu i ropy, to jednak wyzwanie. W tym sektorze pracuje wielu ludzi, szczególnie w Szkocji. Brytyjczycy stawiają na energię słoneczną i wiatrową. Do tego nowa, zielona, państwowa firma energetyczna GB Energy. Na razie w planach. To nie przypadek, że siedzibę ma mieć w Aberdeen, czyli tam, gdzie dziś wydobywa się ropę. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No sporcie Norbert Michalak. Na zakończenie 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia zremisowała ze Stalą Mielec 1-1. W 86. minucie wyrównującą bramkę z rzutu karnego zdobył Kalman. W tabeli prowadzi Lech Poznań, druga jest ze stratą 4 punktów Jagiellonia Białystok, a trzecie miejsce zajmuje Raków Częstochowa. Trzech debiutantów, selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz, zaskoczył przy powołaniach na październikowe mecze Ligi Narodów. Są to obrońca Mateusz Skrzypczak z Jagiellonii Białystok, czy pomocnicy Michael Ameyon z Rakowa Częstochowa i Maksymilian Ojedele z Legii Warszawa. Sam Skrzypczak przyznał, że to dla niego wyjątkowa chwila. To było moje największe marzenie zawsze od dziecka. Myślę, że to jest marzenie każdego chłopaka, który gra w piłkę. No i bardzo, bardzo się po prostu cieszę. To był mój cel, moje marzenie. Nie spodziewałem się, nie było żadnych przecieków. Dowiedziałem się po prostu, tak jak wszyscy inni, telefon zaczął mi wibrować strasznie i bardzo się cieszę. Najbliższe mecze Polaków w Lidze Narodów odbędą się na PGE Narodowym w Warszawie 12 października z Portugalią, 3 dni później mecz z Chorwacją. Po 2 kolejkach gry w elicie Polacy zajmują w grupie 3 miejsce. Siatkarze AZS-u Olsztyn i Zaxa Kędzierzyn-Koźle zakończyli 3 kolejkę plus ligi. AZS przegrał z Zaxą 1-3. Najlepszym graczem meczu został atakujący gości Mateusz Rećko, który zdobył 25 punktów. W tabeli w czołówce 4 drużyny, które nie przegrały jeszcze swoich meczów. Pierwsze miejsce zajmuje projekt Warszawa przed Jastrzębskim Węglem z Krą Bełchatów, a na 4. pozycji z niepokonanych drużyn jest jeszcze Luk Lublin. Zmarł Dikembe Mutombo, jeden z najsłynniejszych koszykarzy w NBA z lat 90. Mutombo występował m.in. w Denver Nuggets, Atlancie Hawks czy Houston Rockets. Grał w NBA 18 lat. Zmarł w Atlancie, miał 58 lat. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Wtorek będzie pochmurny, miejscami przede wszystkim na zachodzie spadnie deszcz, na południu możliwe burze. Rano miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 8 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 15 na południu. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. GH Plus. Come. Larry Mullen Jr., Adam Clayton, The Edge i Bono. Grupa U2 w piosence Pride in the Name of Love sprzed 40 lat. Jutro mija równo 40 lat od premiery albumu The Unforgettable Fire. Za chwilę jeszcze wrócimy do tego tematu. A przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa po raz kolejny po tygodniowej przerwie. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Grupa U2, The Unforgettable Fire, jedna z ważniejszych płyt w całym dorobku tego irlandzkiego zespołu. Tak jak wspomniałem, jutro mija 40 lat od dnia, w którym ta płyta została wydana. Pierwsze miejsce w Anglii, pierwsze miejsce w Australii, pierwsze miejsce w Nowej Zelandii i czołowe miejsca na listach bestsellerów albumowych na całym świecie. No to posłuchajmy teraz utworu tytułowego. Tytułowa piosenka z albumu The Unforgettable Fire, również przebój wydany na singlu. Pierwsze miejsce w Irlandii, w tym nie ma absolutnie nic szczególnego. Szóste w Wielkiej Brytanii, na listach w innych krajach europejskich również nie najgorzej. Posłuchamy za chwilę jeszcze jednego utworu, który znalazł się na płycie The Unforgettable Fire, z tym, że w jeszcze ciekawszej wersji koncertowej. Bad. If you Grupa U2 z koncertu Bad, utwór w oryginale z płyty, na płycie oryginalnej The Unforgettable Fire. Jutro mija równo 40 lat od premiery tego wydawnictwa. Teraz przechodzimy już do rzeczy nowych, czyli do płyt, które ukazały się w ostatnich dniach, no może tygodniach. Na początek grupa z Londynu, Desperate Journalist, to chyba najbardziej doświadczony zespół prócz YouTube w dzisiejszej audycji. Całkiem niedawno ukazała się piąta już płyta długogrająca tej grupy, w której wokalistką jest Job Evan, a na gitarze gra Rob Hardy. To jest najważniejsza dwójka w tym zespole. Tytuł płyty No Hero. All these people postpunk? No może, ale taki bardziej melodyjny od niektórych innych postpunków, że tak nieładnie to może ujmę, ale zaraz się wszystko okaże. Desperate Journalist, zespół z Londynu, ze swojego 5. albumu No Hero, wykonał 2 piosenki, Afraid i Unsympathetic Parts 1 i 2. Czyli one and two tak naprawdę. Teraz grupa również angielska i też z Londynu, Kraus. Ukazała się właśnie w ostatni piątek 3. płyta długogrająca tego zespołu. Liderem i wokalistą, autorem tekstów, też współkompozytorem jest James Cox, którego zaraz usłyszymy. Dodam tylko, że ma głos podobny do paru innych wokalistów i postpunkowych, i niepostpunkowych. Zaraz wszystko się okaże. Trochę jak Ian McNabb z grupy The Icicle Works, oczywiście znany też z nagrań solowych, a momentami trochę jak wokalista grupy Joy Division, czyli Ian Curtis. A to była grupa Krause z Londynu, ze swojej trzeciej płyty zatytułowanej Rising Enough, dwa utwory Land of the Rose i Bored. Teraz artystka urodzona w Anglii, ale o korzeniach no, bardzo ciekawych, dlatego że jej ojciec pochodzi z Brazylii, a matka z Grecji. Jak powiedziałem, urodzona w Anglii, śpiewa po angielsku, ale nagrywa z kolei dla amerykańskiej, no nie chcę mówić, że kultowej, bo to już mocno zdewaluowane określenie, ale bardzo ważnej wytwórni Sub Pop. Nazywa się Naima Bok i dodam jeszcze, że w przeszłości grała na gitarze basowej i śpiewała w chórkach w grupie Goat Girl. One for the tide and for the Gentle śpiewała Naima Bok. Myślę, że decyzja o odejściu z grupy Goat Girl była jak najbardziej trafna. Zespół poradził sobie bez Naimy, a Naima Bok nagrywa bardzo ładne piosenki, tak jak te z płyty, która ukazała się dopiero co, Below and Massive Dark Land. A teraz na zakończenie tej części programu Kasia Nosowska i Błażej Król z najładniejszej płyty jesiennej w naszym kraju. Kasia i Błażej, już mówiłem. Choć widok mam ładny, nie wygląda to za dobrze. A ty jeszcze dopytujesz, jak mi się spało. Nie spałem, bo myślałem o ucieczce w popłochu. Przed ryzykiem i żalu, gdy już się to udało. Nawet w tarczę nie trafiam, nie mówiąc już o celu. Mój monolog męczennika powtarzam jak refreny. Poczekam do napisów, może chociaż wymienią. Zostanę może puszczą wycięte ze mną sceny. Miałem przeczekać ulewę, a zostałem do dziś. Teraz chowam się w cieniu, nie chce mi się żyć. Miałem zostać na chwilę, opowiedzieć jak leci, a zostałem na zawsze. Kompozycja zachwyca, pełnia w jednym kadrze. Skąd więc pytanie, czy śledzę potencjały? Nie śledzę, bo myślę o ucieczce w popłochu. Przed ryzykiem i żalą, że zawsze się udaje. Czasem śnię o slalomie pomiędzy iskrami, o skoku z rozpędu w odmęty podtekstu, by wracać z powrotem tam, gdzie bezpiecznie, do martwej natury zamkniętej w stopklatce. Miałam przeczekać ulewę, a zostałam do dziś. Teraz chowam się w cieniu, nie chcę mi się żyć. Miałam zostać na chwilę, opowiedzieć jak leci, a zostałam. Proszę, nie przestawaj do mnie dzwonić. Goń, goń, goń. Wierzę, że nie dogonisz, ale nie przestawaj gonić. Skroń, skroń, skroń. Zimnym potem przyozdobi. Teraz toń, toń, toń. Porwie cię ciemność gęsta, ale ty potrafisz się bronić. Nie mów nikomu sobie, broń Boże, ja też nie powiem. Nikt się nie dowie, kto kogo gonił, kto jest goniony, kto kogo schwytał, kto jest złapany. Yeah.